I z ulewami. Prognozowana wysokość opadu na zachodzie i południu do 30 litrów na metr kwadratowy powierzchni, a na Pomorzu Wschodnim nawet do 40. Porywy wiatru w czasie burz do 80 km na godzinę. I podobnie ma być jutro i pojutrze, ale szczegóły prognozy tuż po serwisie. Kolejny serwis w Trójce o 18. Teraz sport w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Już jutro Legia zagra kolejny mecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I choć nazwa klubu, z którym będzie się mierzyć Celtic Glasgow, kiedyś znaczyła bardzo dużo, obecnie nie jest to klub z europejskiej czołówki, ale znacznie mocniejszy niż ostatnio półamatorzy z Irlandii. Co mogą powiedzieć piłkarze przed meczem? Że będą walczyć, że zagrają otwartą piłkę i tak dalej. Marek Saganowski dodaje od siebie. Myślę, że z Celticiem ta gra będzie troszeczkę bardziej otwarta. Celtic nie przyjedzie tutaj w 100% stać 10-11 w polu karnym, tylko będą chcieli też grać otwartą piłkę. Myślę, że dla nas będzie to troszeczkę łatwiej, po to choćby, żeby stwarzać sobie więcej sytuacji i nie nadziewać się na kontrę. Tak więc myślę, że jeżeli będziemy w takiej formie, choćby strzeleckiej, jak byliśmy St. Patrick, to o wynik nie powinniśmy się mocno martwić. No to odważnie dość powiedziane, bo piłkarz nie powiedział, że chodzi chyba o rewanż. W pierwszym meczu był ledwo jeden gol i to w doliczonym czasie gry. Trzeba tutaj jeszcze dodać, że muszą powiedzieć, że damy z siebie wszystko i że rywal jest w zasięgu. Tak, to prawda. Choć na tym etapie nie ma już słabych przeciwników. Oczywiście. Skoro o polskiej piłce, to o tym też trzeba wspomnieć. Policja zatrzymała dwie osoby, które rzuciły na boisko dwie petardy w czasie meczu Krakowia-Legia. Szybka akcja, brawo policja, żeby jeszcze tylko teraz wymiar sądowy stanął na wysokości zadania. To wszystko jutro. Dziś w Szczecinie rozpoczynają się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Zobaczymy prawie wszystkich najlepszych Polaków z mistrzem świata na czele. Paweł Fajdek niedawno ustanowił rekord życiowy w rzucie młotem. Potem trochę podupadło zdrowie. Kiedy jesteśmy w wysokiej dyspozycji, kiedy forma osiąga ten najwyższy szczyt, organizm niestety narażony jest na wszelkiego rodzaju problemy, infekcje i tak dalej. Wszystko idzie w dobrą stronę, kończę leczenie, więc będę już zdrowy i w pełnej dyspozycji. Paweł się kuruje, dyskobol Piotr Małachowski już się wykurował. No jest dobrze, jestem zdrowa, to jest najważniejsze. Gdzieś powoli zaczyna coś tam wychodzić, więc mam nadzieję, że Mistrzostwa Polski będę mógł coś tam pokazać, jak ta moja forma wygląda. W Anglii zapowiada się na najwyższy transfer w historii Manchester United. Najprawdopodobniej na Old Trafford zamelduje się na 4 lata Chilijczyk Arturo Vidal. Juventus skasuje za piłkarza podobno 47 milionów funtów. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, będzie to najdroższy zawodnik w historii klubu z Manchesteru. Do tej pory rekord wynosił 31 milionów i tyle zapłacono za Juana Matę. A Vidal zarabiać ma 120 tysięcy tygodniowo. 120 tysięcy funtów. I teraz pytanie do ciebie. Szybka kalkulacja, ale żebyś za dużo nie myślał. Biorąc pod uwagę średnią krajową w Polsce, ile lat musiałbyś pracować, żeby zarobić w rok tyle co Arturo Vidal? 70. Dodam dla ułatwienia, że w tym roku, o którym myślę i w którym musiałbyś zacząć pracować, w Wielkopolsce rządził Bolesław Pobożny, a wojska Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Suchodołem pokonały wojska Konrada Mazowieckiego. No mówiłem, 1070. Blisko 1243. No, czyli jest nadzieja. No musiałbyś szybko zacząć pracować. Pytanie, w jakim wieku przeszedłbym na emeryturę? Gdzieś myślę w okolicach powstania styczniowego. Chyba, że renta wcześniej by się trafiła. Co ja tu mam? Prognozę pogody tu mam dla państwa. Teraz z każdą godziną przybywa chmur, zwłaszcza na południu i na zachodzie. I tam synoptycy zapowiadają popołudniowe i wieczorne deszcze i burze. Te burze już się pojawiły. Opady miejscami mogą być intensywne. Padać może także nad morzem i na krańcach północno-wschodnich. Wszędzie upalnie. Dzisiaj powyżej 30. W nocy znów na południu i na zachodzie kraju, a także na Pomorzu, burze i przelotne opady deszczu. Miejscami ulewy lub grad. Temperatura w nocy od 17 do 20 stopni. Jutro od rana sporo słońca, ale i to będzie się w ciągu dnia zmieniać. Będą pojawiały się coraz ciemniejsze chmury i po południu spodziewane są opady i burze. Najintensywniejsze burze jutro na południu i na zachodzie. Temperatura od 25 na zachodzie do 30-31 stopni na pozostałym obszarze. To była prognoza pogody. Wracając jeszcze do sportu i historii. Jak ty to obliczyłeś? To bardzo prosto. 120 tysięcy funtów tygodniowo razy 4,5 tygodnia w miesiącu razy 12 miesięcy to daje 34 miliony złotych. Mhm.

chwilą właśnie wszedłem do domu i jak zwykle włączyłem bez problemu Trójkę, bo na was mam tu ustawione wszystko. I słyszałem końcówkę jakiejś rozmowy, nie wiem z czym to się wiązało, jakiś historyczny musiał być temat, ponieważ dokładnie słowa, które usłyszałem, brzmiały i pojawia się Henryk Pobożny. I ktoś tam dodaje w tyle datę 1243. Niemożliwe, Henryk Pobożny w tym roku już nie żył od 2 lat, więc to jakaś pomyłka. Nie wiem, czy potoczyście ktoś to rzucił, czy... Nie wiem, o co chodzi. No, jeśli powiem panu, że chodzi o zarobki piłkarzy, to pomyśli pan, że sobie robię żarty, ale nie, naprawdę. Chodziło o zarobki piłkarzy, o to, jak długo musielibyśmy pracować, żeby zarobić takie pieniądze. Ale ja chciałem nawiązać do telefonu pana Adama, który mówił, że u niego jezioro na Mazurach ma 26 stopni. I sprawdziłem, bo na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są aktualne temperatury, jest aktualna temperatura w poszczególnych jeziorach w Polsce, dziś mierzone. I tak, temperatura rzeczywiście we wszystkich prawie jeziorach waha się w granicach od 22 do 26 stopni. Te 26 to jest maksimum osiągane przez polskie jeziora na dziś. Jest jeden wyjątek. Morskie Oko 13,2 stopnia. A jeśli chodzi o temperaturę wody w morzu i w zatoce, to sprawa też ma wygląda nieźle. W Trójmieście woda w zatoce ma 22 stopnie. Kilkadziesiątych w tę lub w tę, w zależności od tego, czy to w Gdyni, czy to w Pucku, czy to w Gdańsku. W Kołobrzegu Bałtyk chłodniejszy, w Kołobrzegu to jest 15,2 stopnia, w Międzyzdrojach ciepło 20,4, w Świnoujściu 22,7 stopnia, w Ustce woda chłodniejsza 15,9 i na koniec zostawiłem sobie Władysławowo, bo to jest rodzynek w całym towarzystwie. Otóż woda w kąpielisku na plaży we Władysławowie ma 9,6 stopnia, czyli poniżej 10 stopni i tam na wybrzeżu jest bardzo zimna woda, to pewnie za sprawą jakiegoś prądu. 9,6. Lodowa. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do lasu. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę, informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Tylko w pierwszych 6 miesiącach tego roku odnotowano w Polsce o 1000 zakażeń więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przenoszona przez kleszcze bakteria potrafi zrobić w organizmie ludzkim wielkie spustoszenie, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka. Nie miałam jakiegoś tam placka, który mi się rozprzestrzeniał na czerwono, nigdy nie miałam gorączki i stąd wnioskuję, że nigdy nie przechodziłam boreliozy. Ale zawsze ryzykowałam i wyciągałam sama. Delikatnie, a jednocześnie stanowczo, żeby go całego wyciągnąć. To jest samica. Profesor Andrzej Zieliński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Widzi pani, ona ma chitynę tutaj tylko częściowo, a no. Tak wygląda buzia kleszcza. No niesympatycznie, niesympatycznie. A tak z przodu. Też niesympatycznie, nawet w kolorze. Żadnych ludowych porad, bierze się w pensetę cienką i ciągnie się go do góry. Żadnego skręcania. Jak pani widziała buzię kleszcza, to on tam nie ma żadnej spirali, to jest symetryczne, więc kręcenie to może raczej ukręcić. Jak się nie uda, to zostawić, organizm to wyrzuci, nie przejmować się tym. Ale pod kątem takim, jak się wpijał, bo czasami właśnie urywa się dlatego, że się w drugą stronę ciągnie, on tam pod kątem włazi. Prostopadle do skóry i nie zajmować się kątami, bo wtedy tego kąta to pani nie odtworzy. Normalnie pensetą. Jak słyszę, że właśnie co któraś osoba ma jakieś zaczerwienienia i trzeba się zgłosić do lekarza, bo jest to bardzo niebezpieczne, a potem są straszne powikłania, jak ktoś to zlekceważy. Ja nie miałem rumienia, kleszcz mnie ukąsił w 1995 roku. Specjalizujący się w leczeniu boreliozy, sam chory na tę chorobę, dr Piotr Kurkiewicz. Po pół roku wystąpiły pierwsze objawy i przez kilkanaście miesięcy było poszukiwanie, co mi jest. Dopiero badania w Państwowym Zakładzie Higieny i się okazało, że to jest neuroborelioza. W którym momencie mamy zacząć się niepokoić? Jeśli kleszcza szybko zauważymy na naszej skórze i umiejętnie go szybko wyciągniemy, nie ma powodów do żadnego niepokoju. Nawet jeżeli był zarażony? Kleszcz musi przebić się przez naszą skórę do naczynia krwionośnego. I później opijając się naszą krwią, czyni to tak łapczywie, że przy okazji wypluwa część tej krwi i w ten sposób niejako wstrzykuje nam boreliozę czy inne choroby odkleszczowe. Teraz jeżeli chodzi o mapę Polski, bo z tego co wiem, to najbardziej na północnym wschodzie. To jest warmińsko-mazurskie i podlaskie. Również borelioza jest tam najczęściej wykrywana. Południe, no i też ziemia lubuska, wielkopolska jest. Można zapobiegać bardzo łatwo. Przede wszystkim przez sprawdzanie się codzienne. intensywne mycie. No, są wakacyjne warunki. Nie musi być gorąca woda, bo jest lato. Nawet wejść do jeziora i wyszorować się mocno. Ale mieć tą szczoteczkę, żeby te małe kropeczki, których się nie widzi, które są największym zakazicielem. Dobrze jest ten rumień pokazać lekarzowi. Mogą być wielokrotne plamy. Może być rumień bez przejaśnienia, z takimi nierównomiernymi zacienieniami. Czy jeżeli nie ma odczynu, czy też może jakimś cudem zakazić? Jest towarzystwo naukowe, które uważa, tak zwane ILAC, że można wtedy podać profilaktycznie antybiotykoterapię. To naukowcy się spierają, no co z tym fantem robić, czy podać profilaktycznie antybiotyk, czy nie. W Puszczy Białowieskiej trafiłam z psem, było słoneczko, położyliśmy się. Po 15 minutach mniej więcej jak wstałam, to zobaczyłam, ale tam potwory są po prostu, bo to jest zupełnie inny gatunek kleszcza. To są te kleszcze bydlęce, które tam atakują żubry. Na tym psie, bo on miał jasną sierść, widziałam kilkadziesiąt tych kleszczy. Nie wiadomo w ogóle, jak walczyć z tą chorobą. No niestety jest duży problem, bo w tej chorobie nie ma w 100% wiarygodnych badań diagnostycznych. Nawet jak dane badanie wyjdzie dodatnio, to też różni naukowcy różnie je interpretują. Rumień może wystąpić nawet po 2 tygodniach od ukąszenia kleszcza, dlatego obserwujmy dokładnie siebie i dzieci po każdym spacerze w lesie czy po łące, a tematem zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Tymczasem w studiu pojawił się po raz kolejny Tomasz Gorazdowski, wywołany do tablicy przez słuchacza. I to słuchacz się mylił, bo Henryk Pobożny wtedy jeszcze żył. Tak jest, żył jeszcze jakieś 30 lat z okładem. Do 1279 roku Henryk Pobożny urzędował, proszę pana, ale jest jeszcze jeden telefon. Słucham Trójki i tak usłyszałem, że pan od sportu źle obliczył pensję Arturo Vidala, bo on powiedział, że liczył w ten sposób, że jego tygodniówkę pomnożył przez 4,5, bo tyle jest tygodni w miesiącu, i następnie pomnożył przez 12, a to daje 54 tygodnie w roku, a tygodni w roku jest 52. No tak, ale dla przeciętnego Kowalskiego, który musiał pracować 1200 lat, co to za różnica? 100 lat więcej czy 100 lat mniej pracy generalnie? 790 lat, jeżeli by zakładać, liczyć tak bardzo dokładnie co do dnia w miesiącu. Czyli to 400 lat mniej, to jest jednak duża różnica. Nie, dlaczego 400 lat mniej? No bo przedtem było 1200. No, być może. No to okazuje się, że te kilka dni w tygodniu robi różnicę? A nie, no masz rację. To ja się teraz zapętliłam w całej tej historii. No chyba tak. W każdym razie Henryk Pobożny żył, a pracować należy zaczynać wcześnie. Tak, i pracować rzetelnie. Chyba że się będzie kopać. Kopać, ale nie węgiel, tylko w piłkę. Tak. I to dobrze na wyspach, w Hiszpanii, w Niemczech. Kopać dobrze. Dobrze kopać. Płacą. Zagraj, zagraj, zagraj ze mną w grę. Dzieci śmieci nauczyły mnie. Tu Trójka, już za chwilę Ernest Zozuń, Europa od kuchni. Kilku zasad, kilku brzydkich słów. Podaj rękę i jak mnie kochasz, to mnie puść. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Przed 7 laty szwajcarski deputowany senator Dick Marty po raz pierwszy przedstawił raport o nielegalnych więzieniach CIA powstałych na terytorium krajów członkowskich Rady Europy. Dokument, który wzbudził wtedy wiele kontrowersji i sprzeciwów, po raz pierwszy przytoczył liczne wiarygodne dowody na istnienie tajnych więzień CIA w Polsce i Rumunii. Raport dokumentował również zaangażowanie innych krajów europejskich, nielegalne przekazywanie służbom wywiadowczym Stanów Zjednoczonych podejrzanych o działalność terrorystyczną. Te często kontestowane dowody znalazły potwierdzenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał zasadność skarg Saudyjczyka i Palestyńczyka. Trybunał skazał Polskę za naruszenie 7 artykułów Europejskiej Konwencji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Komentarzy na temat ten było bez liku. Zatem przyjrzyjmy się Trybunałowi temu dokładnie. Europejski Trybunał Praw Człowieka to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1998 roku na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka. Orzeka w sprawach zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i protokołach dodatkowych do niej. Stronami konwencji jest 47 państw członkowskich Rady Europy, zatem obywatele tych państw mają prawo do zwracania się do Trybunału. Rozpoznają skargi od obywateli i skargi międzypaństwowe. Siedzibą Trybunału jest Strasburg. Działa jak sąd. Dominika Bychawska-Siniarska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Postępowanie przed Trybunałem jest pisemne. O tyle różni się od postępowań przed naszymi sądami, że Trybunał decyduje wyłącznie na podstawie dokumentów, jakie do niego wysyłamy. Bardzo rzadko organizowane są rozprawy. Tylko w bardzo istotnych sprawach budzących wątpliwości prawne Trybunał decyduje się na zorganizowanie rozprawy. Tak, cała korespondencja z Trybunałem i kontakt z Trybunałem jest pisemny. Trybunał Strasburski orzeka w bardzo wielu sprawach, stwierdzając, czy państwa, które Europejską Konwencję Praw Człowieka ratyfikowały, zrobiły wszystko, by ich obywatele i obywatele innych państw mieli zagwarantowane przestrzeganie swoich ludzkich praw. Orzeka. Ale czy robi to na owych państwach wrażenie? Właśnie niestety z tym jest największy problem. Piecze nad wykonywaniem przez państwa wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ma Komitet Ministrów Rady Europy. Złożony z tych właśnie przedstawicieli państw członkowskich w Radzie Europy. Więc niejako państwa same oceniają, czy wdrażają te wyroki. I muszę przyznać, że Polska wypada słabo, bo razem z Rosją, Ukrainą, Turcją jesteśmy tym państwem, które wykonuje najsłabiej i ma największe opóźnienia, jeżeli chodzi o wykonanie wyroków. W tej chwili wydaje mi się, że jest około 600 wyroków niewykonanych przez nas. Jeżeli chodzi o wykonanie wyroków, nie chodzi tylko o wypłatę zadośćuczynienia, ale z samymi orzeczeniami wiąże się bardzo często to, że państwo musi zmienić pewną praktykę, która narusza prawa człowieka, czy nawet zmienić prawo, które może doprowadzać do podobnych naruszeń praw człowieka. No i z tym jest dużo gorzej, bo ile zadośćuczynienia przelewane są kilka tygodni po wyroku, to na wykonanie pewnych orzeczeń musimy czekać latami. Ale czy każdy może z taką skargą wystąpić? Tak, siłą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest to, że jest bardzo dostępny, a wymogi, jakie należy spełnić, żeby się do niego zwrócić, są naprawdę minimalne. Po przejściu całej drogi krajowej musimy zachować 6-miesięczny termin na złożenie skargi. Oczywiście w skardze musimy pamiętać, co jest bardzo często mylone przez skarżących, że skarżymy państwo, nie skarżymy sąsiada, który wtargnął nam na teren, tylko to, że państwo nie zagwarantowało nam poszanowania naszego mienia. Należy też pamiętać o tym, że jesteśmy związani konwencją od 1993 roku, więc wszelkie roszczenia, które powstawały wcześniej, nie będą rozpoznawane przez Europejski Trybunał. I tu by się mogła nasza opowieść o tej strzegącej praw człowieka ważnej europejskiej instytucji zakończyć. Ale pewno nie raz jeszcze będziemy o niej wspominać, bo pewno nie jedna jeszcze w nim sprawa przeciw Polsce zwróci naszą uwagę. A to wszystko dlatego, że Polska jest na 6. miejscu wśród państw, na które skarżą się obywatele. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. A w Trójce jeszcze wędkarstwo od kuchni. Chciałbym dodać do tego, co mówi pan Adam, bo również jestem nad jeziorem w tej chwili. Mam tutaj też taki sobie domek, że jeszcze jedną rybą, która lubi, jak jest ciepło, jest lin, który jest moim zdaniem dużo lepszy w smaku od karpia, o ile oczywiście się go złowi, bo złowić lina to nie jest takie proste, prawda? 22,7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Minęła 17:30. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Unijne sankcje gospodarcze na Rosję uchwalone zatwierdzili je ambasadorowie 28 krajów na spotkaniu w Brukseli. Rosyjskie banki będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Do tego handel nowoczesnymi technologiami i bronią z Rosją będzie częściowo zabroniony. Pierwsze reakcje dość sceptyczne. Wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt mówi, że sankcje długo raczej nie będą obowiązywały. Rosja może mieć nadzieję, że w Europie dość szybko dojdzie do zmęczenia tymi sankcjami, szczególnie jeżeli Rosja zdecyduje się na kroki odwetowe. I rzeczywiście płyną bowiem głosy z firm, które mogą ucierpieć na tych ruchach. Brytyjski koncern paliwowy BP ostrzegł, że może to negatywnie wpłynąć na jego zyski. Koncern ma bowiem niemal 20% udziałów w firmie Rosneft. Odwetu boją się również firmy niemieckie. Energetyczny gigant E.ON zainwestował w ciągu ostatnich 7 lat niemal 6 miliardów euro we wspólne projekty z Rosjanami. Podobne obawy ma chemiczna spółka BASF, która prowadzi wspólne przedsięwzięcie biznesowe z Gazpromem. Na inwestorach ruch Unii dużego wrażenia nie zrobił. Za chwilę sprawdzimy notowania. Jest zgoda na pomoc publiczną dla polskich linii lotniczych LOT. Komisja Europejska uznała, że LOT dostał 400 milionów złotych zgodnie z unijnymi zasadami. O tym Magdalena Skajewska. W czasie postępowania, jakie trwało od listopada zeszłego roku, Bruksela badała przede wszystkim założenia planu restrukturyzacji LOT-u. Uznaliśmy, że plan ten opiera się na realistycznych założeniach i powinien pozwolić spółce odzyskać długotrwałą rentowność w rozsądnych ramach czasowych, powiedział rzecznik komisji Antoine Colombani. Zdaniem Brukseli odbędzie się to bez nadmiernych zakłóceń konkurencji na europejskim rynku. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A owe rozsądne ramy czasowe to październik przyszłego roku. Wtedy LOT ma na trwałe wyjść na swoje. W spółce na gorąco komentują, to dla nas bardzo ważny dzień. Rzeczniczka LOT-u Barbara Pijanowska-Kuras mówi, że trwają już prace nad przyszłoroczną strategią rozwoju spółki. Ta strategia musi przede wszystkim określić koncepcję na to, w jakim kierunku LOT się chce rozwijać, jakie nowe połączenia chce otwierać i jak w związku z tym budować i planować swoją flotę. A co na ten temat myślą właściciele LOT-u? Proszę słuchać bardzo ważnego projektu o 18:45. Gościem trójki będzie wiceminister skarbu Rafał Baniak. A już teraz sprawdzamy, co dziś na giełdach. WIG20 stracił 0,57%, natomiast jeśli chodzi o reakcję na sankcje wobec Rosji, ta jest widoczna, ale niewielka. Jeżeli chodzi o indeks DAX, niemiecki indeks, ten zyskał na koniec dnia 0,58%, mimo że w ostatnich minutach handel troszkę się załamał. Ze wzrostów po drugą stronę kreski, czyli w strefę spadków, zsunął się indeks S&P 500, amerykański indeks, który traci w tej chwili 0,11%. Złoty zaś nieznacznie stracił. W tej chwili euro kosztuje o grosz więcej niż rano. Euro 4,15, dolar 3,09 zł, funt 5,24, frank szwajcarski 3,41, a więc reakcja rynków na rosyjskie sankcje stosunkowo umiarkowana. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Z każdą godziną przybywa chmur, zwłaszcza na południu i na zachodzie, i tam synoptycy zapowiadają popołudniowe i wieczorne deszcze i burze. Miejscami opady mogą być intensywne, padać może także nad morzem i na krańcach północno-wschodnich. I tu też pojawiają się już pierwsze burze. W nocy na południu i na zachodzie kraju, a także na Pomorzu, burze i przelotne opady, miejscami ulewy i grad, temperatura w nocy od 17 do 20 stopni. Jutro od rana sporo słońca, ale w ciągu dnia to się będzie zmieniać, pojawią się coraz ciemniejsze chmury i po południu spodziewane są jutro opady i burze. Najintensywniejsze na zachodzie i na południu, temperatura od 25 stopni na zachodzie do 30-31 stopni na pozostałym obszarze. Jest bardzo gorąco. Ja jadę właśnie przez krańce północno-wschodnie. Na odcinku 60 km temperatura spadła dobre 10 stopni. 4 razy wjeżdżałem w potężne ściany deszczu, nawałnice. I przyszła mi taka refleksja, którą chciałem się podzielić. Burza, burza, burza, pogoda mnie wkurza, lecz gdy wspomnę, jak śnieg duje, w burzy piękno odnajduje. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 20 minut, godzina 18. W sprawie pobożnego Henryka Ja tylko chciałem powiedzieć, że Henryk Pobożny na pewno zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 roku. Takie są fakty, to się zgadza. Okazuje się, że to my pomyliliśmy Pobożnych, bo Bolesław Pobożny żył do roku 1279, a Henryk Pobożny już wtedy nie żył. Teraz Koma, Los Cebula i Krokodyle Łzy, a za chwilę Damian Kwiek i Puls Trójki o uroczystościach. Sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Trójka za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Uroczystość przy kamieniu żołnierzom żywiciela, wystawa w Berlinie, próba medialna spektaklu Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, ogłoszenie konkursu fotograficznego. Tak wygląda początek obchodów 70. rocznicy wydarzeń z 1944 roku. Kulminacja oczywiście w piątek, 1 sierpnia, a w Pulsie Trójki porozmawiamy teraz o polskiej rocznicowej pamięci, o tym, co i jak wspominamy i pamiętamy, jakie ma to skutki. Moimi gośćmi są Lena Dąbkowska-Cichocka z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Paweł Łuk. Etyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dobry. Nie temat, ale pretekst naszej rozmowy to start obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Znamy ich program. Coś by państwo temu programowi zarzucili, czy może jest idealny? No, oczywiście niepopularne jest mówić, że coś jest idealne, ale myślę, że to jest wyjątkowy program na wyjątkowe obchody. Niestety chyba ostatnio okrągłe obchody, kiedy jeszcze tylu powstańców żyjących będzie uczestniczyło w tym programie. Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy mają już wiele, wiele lat i wielu z tych, którzy byli 10 lat temu na obchodach 60. rocznicy i na otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego, po prostu już dzisiaj z nami nie ma. To jest taki program, właściwie w którym każdy znajdzie coś dla siebie. I to nie tylko każdy w sensie grupy wiekowej, ale też każdy w związku ze swoimi zainteresowaniami, bo są i koncerty, jest i teatr, są po prostu bardzo poważne, godne obchody, gdzie można przez moment się zadumać i pomyśleć o tym, co było. Są wydarzenia historyczne. Jest też wiele, wiele punktów takich, które są poza tym oficjalnym programem i które się dzieją, co ciekawe, nie tylko w Warszawie, ale właściwie w całej Polsce. Także myślę, że to jest taki wyjątkowy moment, kiedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście wszyscy, nie tylko organizatorzy obchodów, ale też wszyscy, no na pewno warszawiacy w jakiś sposób się włączą do tego programu i chyba po prostu 1 sierpnia w szczególny sposób będą czcić bohaterów Powstania Warszawskiego. Paweł Łuków, da się coś zarzucić temu, jak obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego? Ja myślę, że jeśli chodzi o ten program, to przede wszystkim, czy jakby najważniejszą rzeczą jest to, że on, tak mi się wydaje, usiłuje dotrzeć do bardzo rozmaitych, nazwijmy to, wrażliwości. To znaczy, już nie kwestia tylko po prostu wieku, czy różnych grup wiekowych, ale również do tego, że Polacy i warszawiacy na różne sposoby, że tak powiem, doświadczamy, czy myślimy o historii, czy o przeszłości. I w związku z tym wydaje się, że różnicowanie tych sposobów docierania do wyobraźni, bo myślę, że to, czego nam najwięcej potrzeba w takich obchodach, to może niekoniecznie zalewanie nas faktografią, która jest oczywiście niesłychanie ważna, ale przede wszystkim uruchamianie naszej wyobraźni po to, abyśmy się mogli, że tak powiem, wczuć, jak to było. Bo myślę, że wtedy będziemy mogli docenić zarówno tragizm, jak i pewnego rodzaju taki patos całego tego gigantycznego wysiłku warszawiaków. Myślę, że to jest tutaj w rzeczywistości najważniejsze. I prawdopodobnie będzie tak, że się znajdą osoby, które będą krytykowały ten czy inny element tych obchodów, ale to prawdopodobnie dlatego, że te rozmaite wrażliwości, no nie zawsze się da, że tak powiem, pogodzić. Ale myślę, że ważne jest, żeby docierać do jak najbardziej zróżnicowanych pod każdym względem osób. Tu mamy rzeczywiście wiele technik, są wystawy, spotkania, filmy, książki, konkursy, różnego rodzaju gadżety, które przy tej okazji pojawiają się. No i Powstanie Warszawskie to jest taka rocznica, która jest obchodzona bardzo starannie. To podobnie pewnie jest, jeśli chodzi o przełom 89 roku, wybuch II wojny światowej. A są takie momenty w naszej historii, być może najnowszej, którym należałoby się właśnie więcej staranności i więcej pamięci? Oczywiście pytanie, co dla nas znaczy historia najnowsza, bo Muzeum Historii Polski już od wielu lat świętuje rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada. I teraz pytanie, czy to jest historia najnowsza? Pewnie dla wielu już nie. Pewnie to już są tak zamierzchłe czasy, że za moment, kiedy będziemy świętowali stulecie obchodów niepodległości, no to się okaże, że właściwie to, szczególnie dla najmłodszych odbiorców, no to już w ogóle będzie się równało ze średniowieczem. Ja w zasadzie mam na myśli XX wiek, ale możemy przyjąć pewnie takie założenie, że to, co jest dla nas punktem odniesienia, jest tą historią najnowszą. Myślę, że tutaj ten XX wiek, to jeśli to rzeczywiście, myślę, że 11 listopada i to, co pokazuje zawsze w trakcie obchodów, kiedy są robione czy gry terenowe, czy jakieś konkursy, to coraz więcej chętnych jest i rzeczywiście są tłumy, no niezależnie od pogody, zwykle to są plenerowe przedsięwzięcia z tego względu, że Muzeum Historii Polski nie ma jeszcze swojej siedziby. I mimo tego, mimo tej aury, to zawsze 11 listopada te obchody są bardzo, bardzo takie ciekawe i wiele osób przyciągają. No, teraz mamy też przykład 25-lecia wolności, tak? To były rzeczywiście i wystawy, i różne wydarzenia, i koncerty. Prezydent bardzo, bardzo to podkreślał. Właściwie w każdym przemówieniu się pojawiało coś, co jakoś nawiązywało do 4 czerwca 89 roku. Ale to jest podobnie jak z Powstaniem Warszawskim. Tutaj rzeczywiście 89 rok jest tyle mocno obecny, co też mocno kontrowersyjny, czyli że pojawia się silny spór, a brakuje czegoś w tej pamięci, o czymś być może powinniśmy pamiętać bardziej? Ja myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać, że my mamy właściwie w XX wieku zdarzyło się kilka, co najmniej trzy takie przełomowe wydarzenia dla naszej historii, a więc najpierw tak powiem, mieliśmy dwa odzyskania niepodległości i mamy również właśnie to wydarzenie w postaci Powstania Warszawskiego. To są takie wydarzenia, które jak gdyby no, tak akcentują, takie, wyznaczają takie bardzo ważne etapy. I oczywiście możemy się spierać, które wydarzenie jest ważniejsze spośród tych trzech, bądź być może powinniśmy jeszcze jakieś dołączyć, ale ja myślę, że ważniejszą kwestią jest to, właściwie po co my chcemy rozmawiać na temat i myśleć i świętować tego rodzaju rocznice, zarówno wtedy, kiedy one są radosne, jak i wtedy, kiedy są tragiczne. Bo właściwie w pewnym sensie obchodzenie takich ważnych rocznic ma pewną funkcję, nazwijmy to społeczną i kulturotwórczą w dużym stopniu, to znaczy taką tworzącą zapewne to, czego nam, jak sądzę, coraz częściej brakuje, poczucia takiej wspólnoty, chciałoby się powiedzieć, ale przynajmniej poczucia przynależności do jednej zbiorowości. Właśnie, skoro mówimy o wspólnocie i o sporze, to te największe współczesne spory, które co pewien czas pojawiają się w medialnych dyskusjach, to jest to, czym tak naprawdę był PRL, jaka była istota przełomu 89 roku, czyli na ile to był pełny, prawdziwy i rzeczywisty przełom. No i sens Powstania Warszawskiego, to pytanie, za którym ja nie przepadam, ale ono często się pojawia, czy powstanie powinno było, czy nie powinno było wybuchać. Pytanie do Państwa, czy dobrze, że te ostre spory wybuchają, no bo są ważne, bo powodują, że pamiętamy, czy może źle, bo świadczą o tym, że nie ma zgody co do fundamentów naszej tożsamości? Myślę, że dobrze, że się pojawiała, aczkolwiek nie do końca się zgodzę z panem, że ostre spory wybuchają. Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, to myślę, że dzisiaj te głosy takie, które pokazują, że czy prowokują taką dyskusję, że czy na pewno dobrze, że powstanie wybuchło, że one są jednak coraz słabsze. Chyba ostatni taki bardzo mocny głos był, pamiętam, z okazji 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, gdzie rzeczywiście był niezwykle ostry spór, taki publicystyczny w gazecie i były takie dwie strony. Natomiast dzisiaj, myślę szczególnie właśnie po tych obchodach i po tych latach, to jednak to pytanie jest jakoś tam inaczej formułowane. Jeżeli ludzie pytają, to w zasadzie bardzo często też młodzi ludzie mówią o tym, że rozumieją, że tak naprawdę, no patetycznie mówiąc, że Powstanie Warszawskie doprowadziło do sytuacji, do kształtu takiej Polski, w jakiej my dzisiaj żyjemy i że tak naprawdę powstańcom warszawskim zawdzięczamy naszą wolność. W taki czy inny sposób się ta historia ułożyła. Jeśli chodzi o 89 rok, to też ten spór, on się pojawia. Pojawił się szczególnie teraz, bo była okrągła rocznica. Czy to jest dobrze? Dobrze, jeżeli ludzie chcą w ogóle dyskutować o historii, chcą ją poznawać, znajdują racje takie czy inne, znajdują strony sporu, tak? Bo to też są dyskusje przede wszystkim o ludziach. I szczególnie teraz, kiedy w tym roku, kiedy dyskutowaliśmy i kiedy rozmawiamy o wyborach, jakie to były wybory, dlaczego się zdarzyły, to myślę, że młodzi ludzie jakby mogą więcej zrozumieć z tego, jeżeli się dyskutuje. Jeżeli wszyscy byśmy się zgadzali i tylko w taki bardzo spokojny sposób opowiadali, to być może nie byłoby to tak pasjonujące, jak jest. Paweł Łuków? Ja myślę, że ja bym się z tym zgodził, z tym, że zmodyfikowałbym pewną rzecz. Mianowicie to, co jest niepokojące w tego typu sporach w Polsce, teraz być może nieco mniej niż jeszcze kilka lat temu, to jest pewnego rodzaju przeświadczenie, że bronienie takiej czy innej interpretacji jest zajmowaniem czyjejś strony. Ja mam wrażenie, że jeśli ktoś, powiedzmy, krytykowałby, czy miał krytyczny stosunek do powstańców, to jest to jak gdyby często odczytywane, że to jest głos przeciwko powstańcom. Bądź w innych okolicznościach, czy dotyczących innych wydarzeń, że spieranie się o sens historii jest zajmowaniem stron. Wydaje mi się, że tego powinniśmy unikać. To znaczy my powinniśmy się spierać nie o to tak naprawdę, kto z nas ma rację, tylko raczej dążyć w naszych sporach i zajmowaniu często odmiennych, bądź radykalnie odmiennych opinii, powinniśmy dążyć do wypracowywania czegoś w rodzaju wspólnego, możliwie rozumienia wydarzeń, rozumienia przeszłości, nadawania jej sensu niekoniecznie z punktu widzenia tych racji i powodów, które były dostępne osobom, które brały bezpośrednio w tych wydarzeniach udział, ale również z punktu widzenia naszego dzisiaj, ponieważ wydaje mi się, że to, co się zdarzyło po takich zdarzeniach, cezurach, to, co potem zaszło, jest tym, co w pewnym sensie czasem nadaje znaczenie i wartość tym działaniom. Jeśli będziemy na przykład źle korzystali z tej, o której pani wspomniała przed chwilą, naszej niedawno odzyskanej wolności, to w pewnym sensie przekreślimy wysiłek tych, którzy o nią walczyli. I jeśli teraz będziemy się kłócić o to, kto był po której stronie i kto był bardziej po właściwej stronie, a kto mniej, to w rzeczywistości będziemy w ten sposób kwestionowali w pewnym sensie sens życia tych ludzi, którzy poświęcili mnóstwo. Może jeśli będziemy więcej wiedzieli o wydarzeniach, o których rozmawiamy, to takie łatwe oceny będą trudniejsze do osiągnięcia. Ja myślę też, że jest ważna umiejętność przełożenia wydarzenia historycznego na indywidualne doświadczenie. Proszę zwrócić uwagę, że dosyć często osobom, które nie były w historyczne wydarzenia zaangażowane jakoś bezpośrednio osobiście, dosyć łatwo przychodzą takie ogólne, radykalne oceny. Osoby, które brały udział w wydarzeniach, były osobiście zaangażowane i często stawały wobec naprawdę tragicznych wyborów, są na ogół mniej skłonne do ferowania wyroków, takich łatwych, ogólnych, wiem gdzie jest prawda. Lena Dąbkowska-Cichocka. Tak, tutaj nie sposób się nie zgodzić z panem profesorem. Ja bym dodała tyle, to co pan już zapowiedział. Myślę, że niezwykle istotne jest to, że ludzie dzisiaj starają się, szczególnie młodzi ludzie, starają się znaleźć historie, poszczególne biografie, śledzić losy bohaterów, że nie ma już takiego podejścia, że coś się stało, że to jest jakaś zbiorowa odpowiedzialność, jakaś masa, o której my nic nie wiemy, tylko że poszukujemy ludzi i bohaterów i bardzo często nawet nie kogoś, kto w jakiś spektakularny sposób się zasłużył, nie wiem, dowódców danej bitwy czy przywódców danego ruchu, tylko bardzo często staramy się znaleźć kogoś spośród nas. I myślę, że to jest też istota tego problemu. Że tak powiem, nadanie życiowego i takiego bardzo osobistego wymiaru wielkiemu wydarzeniu. Profesor Paweł Łuków, etyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Lena Dąbkowska-Cichocka z Muzeum Historii Polski. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Damian Kwiek, do usłyszenia. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Kluby Trójki. Do południa. Trójkowo, filmowo. Do usłyszenia, mówi państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konspol Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Politycy powtarzają, że muszą bronić swoich narodów, a życiem płacą za to cywile, w tym dzieci. Za chwilę relacja naszego reportera, który był w największym szpitalu w Gazie. W tym serwisie Trójki powiemy także o remontach na A1 na odcinku oddanym do użytku 2 miesiące temu. I o tym, ile bakterii przekazujemy sobie podczas powitania. Po południu pojawiły się informacje, że Palestyńczycy wystąpili z propozycją 24-godzinnego rozejmu, ale na razie w Strefie Gazy nie ma mowy o wstrzymaniu ognia. Przeciwnie, wojska izraelskie przeprowadzają zmasowany atak z powietrza, ziemi i morza. Tak jest od wczorajszego wieczora. Noc była dla mieszkańców palestyńskiej enklawy jedną z najcięższych od początku operacji Izraela. Myśliwce i drony przez 6 godzin bombardowały centrum miasta Gaza. Zginęło około 100 osób, kilkaset jest rannych, a do szpitala wciąż przewożeni są kolejni pacjenci. W Shifa, w największym szpitalu w Gazie, był specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Na oddziale intensywnej terapii szpitala Shifa leży w tej chwili 4 dzieci. Wszystkie mają rozległe rany po odłamkach i poparzenia większości ciała. Ta 6-letnia dziewczynka bawiła się na zewnątrz, gdy obok uderzył pocisk. Ma ciężkie rany po odłamkach. Do szpitala przywieziono ją nieprzytomną. Nie może samodzielnie oddychać. Jej stan jest krytyczny. Mówi mi dr Atam. Obok, na sąsiednim łóżku, jest 5-latek z ranami po odłamkach, a obok niego cały czas stoi jego matka. Szpital Shifa pełen jest rannych dzieci. 8-letni Oazis trafił do szpitala wczoraj. Byłem w domu razem z kuzynem, gdy uderzyła bomba. Kuzyn wyniósł mnie z domu i przyniósł tutaj. Ma złamaną miednicę. Przed szpitalem codziennie czeka tłum Palestyńczyków. Samochody z rannymi podjeżdżają co kilka lub kilkanaście minut. Lekarze pracują po 24 godziny na dobę. Palestyńskie służby medyczne szacują, że od początku wojny rannych zostało już ponad 5 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. A w ciągu 3 tygodni zginęło co najmniej 1200 Palestyńczyków i to nie są żołnierze, tylko cywile. Liczba ofiar po stronie izraelskiej to 56 osób. Przed godziną informowaliśmy w serwisie Trójki o sankcjach gospodarczych wobec Rosji, na które w końcu zdecydowała się Unia. To ma być ograniczenie dostępu do rynków kapitałowych, głównie bankom w Rosji, częściowy zakaz sprzedaży nowoczesnych technologii oraz embargo na dostawy broni. Teraz sekretarz stanu USA John Kerry informuje, że Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji, ale szczegółów nie podaje. Mówi jedynie o możliwych szerokich restrykcjach na kluczowe sektory rosyjskiej gospodarki. To ma być kara za wojnę na wschodzie Ukrainy. Waszyngton i Bruksela uważają, że Moskwa wspiera separatystów. W serwisie Trójki informacje z kraju. Prace w tym miejscu trwały od 2007 roku. Miały zakończyć się w 2010, a zakończyły 2 miesiące temu. Kawałek autostrady A1 ze Świerklan do Mszany na Śląsku wciąż jednak nie ma szczęścia. Został oddany do użytku pod koniec maja i już jest remontowany. Na jezdni pojawili się robotnicy łatający dziury, a kierowcom jak zwykle pozostaje cierpliwość. Po zaledwie 2 miesiącach na autostradzie pojawili się już drogowce. Fragmenty jezdni są bowiem popękane. Kierowcy podróżujący ze Świerklan aż do Gorzyczek, czyli przejścia granicznego z Republiką Czeską, muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na tym około 6-kilometrowym odcinku obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Na swojej stronie internetowej Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że pęknięcia powstały na skutek szkód górniczych. Toczące się tam prace drogowe związane są z koniecznością poprawy odwodnienia jezdni autostrady A1. Kierowcy podróżujący słynną A1 pomiędzy Świerklanami a Gorzyczkami muszą zatem wykazać się cierpliwością. Utrudnienia na tym odcinku mają potrwać 3 tygodnie. Aleksandra Gruszczyńska, Radio Katowice. I na koniec serwisu Trójki o tym, która forma powitania jest najzdrowsza. Otóż okazuje się, że tak zwany żółwik, czyli dotyk zaciśniętych pięści. Do takiego wniosku doszli brytyjscy naukowcy, którzy badali liczbę przekazywanych bakterii przy różnego rodzaju powitaniach. Jak się witać, a jak lepiej nie, przeanalizował to Rafał Motryk. Testy przeprowadzili badacze z Walijskiego Uniwersytetu Aberystwyth. Eksperymentowali z tradycyjnym uściskiem dłoni czy z popularnym przybijaniem piątki. Pracowali w rękawiczkach oblepionych pałeczkami okrężnicy. Okazało się, że żółwik jest najzdrowszy, bo witający się przekazują sobie